بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب جمع الجلد والثياب. قال حدثنا قد قال أخبرنا عبد الوهاب بن يحيى بن سعيد بن سمعت بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالثياب في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع والثياب. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا اشترى ثياب يعجبه فارق الثياب. یہاں سے خیار کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے. پہلا باب ہے کم یجوز الخیار. خیار کا معنی مفہوم ہوتا ہے طلب و خیر الامرین. خیار کہتے ہیں طلب و خیر الامرین من الامضاء او الالغاء، من الامضاء او الالغاء. دو لوگوں نے بیع کر لی ہے، اب اس کے بعد آدمی دو صورتوں میں جو بہتر لگے اسے اختیار کرے، یا تو بیع کی تنفیذ کرے یا تو بیع کا الغا کر دے کہ ہم بیع ختم کر رہے ہیں، بیع نہیں کریں گے. اسی کو شریعت کی اصطلاح میں خیار کہا جاتا ہے، اسی کو خیار کہتے ہیں. اب خیار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے خیار شرط. خیار شرط، شرط لگا لی بیع کے موقع سے کہ ہمیں 3 دن تک 10 دن تک 1 مہینے تک اختیار ہوگا، چاہیں گے تو سامان آپ کا واپس کر دیں گے، پیسہ ہم لے لیں گے اپنا، یا ہمیں 1 مہینے تک اختیار ہوگا، چاہیں گے تو آپ کو یہ سامان دیا ہے دے دیں گے، نہیں تو واپس لے لیں گے، آپ کا پیسہ دے دیں گے. دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، بائیں کی طرف سے بھی ہو. یہ ہوتا خیار شرط کی شرط لگا لی آپ نے کہ 3 دن تک اگر آپ چاہیں تبادلہ کرنا تبادلہ کر سکتے ہیں، اپنا سامان واپس کر کے پیسہ لینا چاہیں تو پیسہ لے سکتے ہیں. اس خیار کو کون سا خیار کرتے ہیں؟ خیار شرط کہا جاتا ہے. شرط لگ کے پہلے اور یہ اختیار حاصل ہے بائیں مشتری کو کہ جو مدت متعین ہوئی ہے اس میں واپس کرنا چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں. دوسرے خیار مجلس. خیار مجلس، خیار مجلس جب تک بائیں اور مشتری ایک مجلس میں موجود ہیں، ایک ساتھ موجود ہیں، تب تک انہیں اختیار حاصل ہے. اگر سمجھ میں ہے سب کچھ ہو گیا ہے، اب آپ نے سامان لیا جیب سے نکال کے پیسے بھی دے دیے، ابھی ایک ہی مجلس میں تو دونوں کو اختیار ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک سے، آپ کو لیجیے اپنا سامان اور پیسے دے دیجیے، نہیں لیں گے. اب نہیں میں منع کر سکتا کیوں نہیں، اب پیسہ آپ نے ہمیں دے دی، سامان لے لیا آپ نے. جب تک مجلس ایک ہے، دونوں جدا نہیں ہوئے ہیں، تب تک دونوں کو اختیار حاصل ہے. بھائی ہمارا سامان دیجیے، نہیں بیچیں گے آپ. ہوتا ہے کبھی آدمی دباؤ میں آ کر کے اور اس انداز سے بات کر کے بھائی نے یا مستری نے سامان خرید لیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیا کرے، بھائی لیجیے اپنا پیسہ، ہمارا سامان دیجیے، ہم نہیں بیچ پائیں گے، یا بھائی آپ یہ سامان بن لیجیے اور ہم نہیں خرید پائیں گے آپ سے. اس خیار کا نام کیا ہوتا ہے؟ خیار مجلس. جب تک مجلس ایک ہے تب تک آپ چاہیں واپس کر سکتے ہیں. تیسرے ہوتا ہے خیار عیب. خیار عیب کہ آپ کوئی سامان لے کر گئے، گھر جا کر دیکھا تو اندر سے ایک پیج پھٹا ہوا کتاب کا غائب ہے. اب کتاب کیسی معیوب ہے، عیبدار ہے. اب اس کے بعد چاہیں تو لے جا کر کے آپ واپس کر سکتے ہیں پیسے لے لیے، کتاب نے خریدی تھی وہ عیبدار، اس میں ایک عیب ہے، اس کے اندر ایک برف ہے ہی نہیں، غائب ہے، اندر سے پھٹا ہوا ہے. تو اسے خیار عیب کہا جاتا ہے. تو عیب بھی وہ چیز ہے جس سے بائے کو یا مشتری کو حق حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے نوٹ دے کر کے آئے تھے، نقلی نوٹ تھا، بالکل نوٹ یہ نقلی تھا، دے کر کے آئے تھے، اب اسے حاصل ہے، ہمارا سامان دیجیے، اپنا پیسہ لے جائیے. تو یہ خیار عیب ہے. اسی طرح سے خیار اور ہوتا ہے خیار غبن. خیار غبن ایک ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو دھوکہ دے دیا، اچھی طرح سے لوٹ لیا اسے کسی آدمی، معلوم ہوا جا کر کے 10 روپے میں سامان ملتا ہے اور آپ کتنے میں لے آئے؟ 50 روپے میں لے کر کے آ گئے. اسے خیار غبن کہا جاتا ہے. تو کسی کا غبن ہوا ہے تو اسے اختیار ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہوتی ہے. مولانا صاحب خیار شرط کے سمجھیے اندر ہی آتا ہے، یہ شرط لگانا پڑے گی. دیکھیے لا خلافت، دھوکہ ووکا دیں گے تو چلے گا نہیں. اگر آپ نے دھوکہ دیا ہم کو اور جا کر کے ہمیں معلوم ہوا یہ تو کم میں ملتا ہو، مہنگا دے دیا آپ نے، تو ہم واپس کر دیں گے آپ کو. یہ کیا ہے؟ خیار غبن کہتے ہیں اسے. لیکن خیار غبن کے لیے بھی پہلے سے شرط لگانا ضروری ہے کہ اگر غبن ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ واپس کر دیں گے. تو یہ خیار کی مختلف انواع ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے خیار شرط کا تذکرہ کیا ہے. یہ سب سے پہلا باب ہے. کم یجوز الخیار, کتنے دنوں تک اختیار حاصل رہے گا آپ کو, کتنے دن تک خیار شرط آدمی کو حاصل رہے گا. تو جتنے دنوں کی آپ شرط لگا لیں, کتنے دن اختیار رہے گا, تین دن, دس دن, ایک مہینہ, دو مہینہ, سال بھر لگا لیا کہ جائے تجربہ کیجیے, اتنے دن اگر پسند آئے گی, نہیں پسند آتا تو واپس کر دیجیے گا. تو جتنے دن شرط لگا لیا آپ نے اتنے دنوں تک اختیار آپ کو رہے گا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی آپ نے مرفوع, ان المتبایعین بالخیار, بیع و شرح کرنے والے دونوں, خریدنے والے بیچنے والے دونوں کو اختیار ہوتا ہے اپنی بیع میں, ما لم یتفرقا, جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں. یہ کون سا خیار ہے, کون سا خیار, یہ خیار مجلس کہہ رہے ہیں. او یکون البیع خیارا, الا ایک ہی بیع خیار ہو, الا ایک ہی بیع بے اختیار ہو تو کیا ہوتا ہے, تو متبائعین کو اختیار ہوتا ہے بے میں جب تک کہ جدا نہ ہو جائے. جدا ہو گئے تو, جدا ہو گئے تو خیا ختم. آگے کا او یکون البے و خیار الا, او کس کے معنی میں ہے, الا ایک کی بے بے اختیار ہو تو کیا ہوتا اس میں, تو کیا ہوتا ہے الا ایک بے اختیار ہو تو اس کے بعد بھی, اس کے بعد بھی آدمی کو اختیار حاصل رہے گا, نہیں حاصل رہے گا. تو گیا کہ آپ نے مفہوم لیا, سمجھ لیا یہاں پر آپ کیا مفہوم لیا, مال میں سفر ان دونوں متبائعین کو تفرق کا کیا ہوتا ہے اختیار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مقام اس کا یہ ہوا کہ تفرق کا خیار رہتا ہے, جب تک جدا نہ ہوتا تو خیار رہتا ہے. اور اس کا دوسرا مفہوم ہوا ینتہی الخیار بالتفرق, جدا ہو گئے تو خیار کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اس کے انتر دو مفہوم آپ کے سامنے ہیں. ایک تو آپ کہیں گے تو سیدھی سادی سی بات ہے, پھر اس کے سمجھائے بغیر آپ کو اس کتنا نہیں سمجھ میں آئے گا. متبائعین کو خیار رہتا جب تک جدا نہ ہو جائیں, ایک مطلب اس کا یہ نکلا کہ جب تک جدا نہ ہو تب تک خیار باقی ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب جدا ہو جائیں تو خیار ختم ہو جاتا ہے. الا بیع الخیار اتنا کس سے ہے, اس سے ہے یا اس سے ہے, استثنا کیا گیا الا بیع الخیار. او یکون البیع خیار, الا کی بیع بیع خیار ہو تو تفرق سے بھی ختم ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے, تفرق سے بھی ختم نہیں ہوتا ہے. شرط لگا لی تین دن تک باقی رہے گا تو تین دن تک ہے, چاہے مسجد الگ ہو جائے چاہے الگ نہ ہو. کس سے سننا ہوا, تو ایک مفہوم آپ نے نکالا کہ جب جدا ہو گئے خیار ختم ہو گیا. الا ایک ہی اگر بڑے بڑے خیار ہے, خیار شرط اس میں لگ گیا ہے تو یہ تفرق سے بھی خیار ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, تفرق جدا ہی ہو گئی اور سامان لے کر چلے گیا, خیار ختم ہوگا نہیں ختم ہوگا, نہیں ختم ہوگا, کیونکہ آپ نے کیا لگا لیا ہے خیار شرط تین دن تک واپس کر سکتے ہیں. پھر یہاں پر استثناء اس سے ہوا, اس سے بھی استثناء ہو سکتا ہے کہ یثبت الخیار و التفرق, تفرق تک خیار رہتا ہے. الا بیع الخیار, الا ایسی بیع خیار ہو تو تفرق تک بھی نہیں رہتا ہے, وہ بیع خیار دوسری ہو جاتی ہے. جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے او یقول احدہما لصاحبہ اختر, دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی سے کہے بھائی دیکھیے اختیار کر لیجیے, خریدنا ہو کہہ دیجیے خریدنا ہے اور نہ لینا کہہ دیجیے نہ لینا ہے, صاحب صاحب بتا دیجیے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں, مطلب مسئلہ ہو گیا. تو اگر ایک مجلس میں دونوں موجود ہیں تب بھی خیال رہے گا نہیں رہے گا, تو یہ یسبت الخیار تفرق, کیا کہہ دیجیے یمتد الخیار الی التفرق, خیار کب تک رہتا ہے, تفرق تک. الا ایک ہی بے بے خیار ہو, بے خیار یعنی ایک دوسرے سے کہہ دیں کہ بھائی آپ اختیار کر لیجیے، یا تو بیک ہو یا تو ترک ہو، دونوں کو اختیار کر لیجیے آپ. تم نے کہا اس طرح تو بیٹھی ہوئی، میں نے بھائی اختیار کر لیا میں نے، تب کیا ہوگا؟ تفرق تیار رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اب نہیں رہے گا، ختم ہو گیا. تم یہاں پہ کہہ دیا ٹھیک ہے میں لے لیا، میں واپس نہیں کروں گا. تو یہ ہے کہ آگے جملہ ہے اور یہ کن البے و خیارن، اس کے اندر دو مفہوم پایا جاتا ہے. ایک مفہوم کے اعتبار سے اس پہ استثنا ہوگا، اور ایک مفہوم کے اعتبار سے اس پہ استثنا ہوگا. اسے سمجھا نہیں سمجھا؟ تو اور یہ کن البے خیال کا مطلب ایک ہوا اللہ کی بے بے خیار، اور اس میں خیار جھڑ لگ گیا ہے تو ختم نہیں ہوگا مجلس ختم ہونے سے. دوسری کہ اللہ ہے کہ ایک دوسرے کو اختیار دے دیا، چاہو تو بھائی کو نافذ کر، چاہو بھائی کو ختم کر دو. انہوں نے اختیار کر دی کہ بھائی کو اختیار کر رہے ہیں، تو یہ تفرق تک یہ باقی نہیں رہے گا. آپ نے اختیار کر لیا، ختم ہو گیا اختیار آپ کا، دونوں مجلس میں ہیں، جو بھی ہو ختم نہیں ہوگا خیر اس کی بات بھی. تو یہ دونوں حکم اس حدیث کے اندر موجود ہے. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کیا ہے، یہ خیال ہے شرط کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے. نافے کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ خریدتے تھے انہیں پسند آتی تھی کہ اچھے دام پہ کوئی سامان مل گیا ہے، جلدی سے لیا اور وہاں سے پھوٹ لیے. کیوں نا صاحب؟ کیوں وہاں سے؟ جب تک ایک مجلس میں رہیں گے تب تک سامنے والے گھر صاحب آئے، ہمارا دیجیے پیسہ لے لیجیے، ہم نہیں لیتے، نہیں بیچتے آپ. تو کیا کرتے؟ جب اگر کوئی سامان خریدا اور انہیں پسند آیا، اچھا سامان مل گیا، صحیح ریٹ سے مل گیا ہے، سامان لیا وہاں جلدی سے چلے گئے وہاں سے، تاکہ ایسا نہ کہ واپس کرنا شروع کر دے. اور شریعت کو تو یہی جب تک کہ مسجد میں سب واپس کرنے کا حق موجود ہے، اس لیے لے کے چلے جاتے تھے. لہذا ایک حدیث اس سے یہ بھی معلوم ہوا آپ کو کہ یہاں پر مال میں تفرقہ سے کون تفرق مراد ہے، تفرق بالکلام یا تفرق بالابدان؟ تفرق بالابدان مراد ہے، ورنہ تفرق بالکلام اگر ہوتا ٹھیک ہے، بات ہوگی، دے دیا لیا، سامان لے لیا، انہیں کو تفرق بالکلام ہو گیا یہ. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کا مجلس چھوڑ کر کے چلے جانا بتاتا ہے کس سے مراد کا سمجھا انہوں نے، کون تفرق مراد فرقہ سے؟ تفرق بالابدان مراد ہے، نہ کہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ نہیں مانتے ہیں حنفیہ خیار مجلس کو نہیں مانتے، امام مالک رحمہ اللہ خیر مجلس کو نہیں مانتے، گرچہ آخری صفحے پر روایت آ رہی ہے امام مالک کی روایت آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے امام مالک رحمہ اللہ، جس کی وجہ سے کہا تھا میرا خیال ابن ابن صاحب نے استطاب و مالک فہمتاب و اللہ قطل، استطاب و مالک فہمتاب و اللہ قطل. ابن صاحب نے کتنے کہا تھا یاد نہیں آ رہا تھا سنانا سر. تو امام مالک فرمایا تھا کیا، دجال منت دجاج، دونوں بڑے بڑے محدثین ہیں سر. تو امام مالک رحم مالکیہ اور اسی طرح سے حنفیہ، ان کے یہاں خیر مجلس نہیں ہے، اور خیر مجلس کے رد کے لیے نہ جانے کیا کیا لوگوں نے دلائل پیش کیے ہیں، لیکن انہیں کے علماء نے امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے کہا جتنے بھی دلائل لوگ پیش کر سکتے ہیں سب کے سب کوئی صحیح نہیں ہے دلیل، گرچہ خود مالکیہ میں سے ہوں، گرچہ ابن عبدالبر مالکیہ میں سے، اس کے باوجود انہوں نے صحیح حدیث کے آنے کے بعد تردید کی ہے کہ برہم ان کا قول ان کی رائے نہیں صحیح ہے. لیکن یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی خیار مجلس کا تذکرہ نہیں کیا، بات آگے اس لیے اس کا تذکرہ ہو گیا. کون سا خیار ہے؟ خیار خیار شرط، لہٰذا اگر شرط لگا لی گئی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. جتنے دن کی شرط لگ گئی ہے، تین دن کی اگر ہے تین دن لا کر کے واپس کر سکتے ہیں، ہوتا دکانوں میں تین دن کے اندر چار سامان واپس کر سکتے ہیں، تو تین دن تک آپ کو اختیار رہے گا، چاہیے واپس کر دیجیے. چوتھے دن گئے آپ تو اب اس کی مرضی ہے، چاہے واپس کرے چاہے نہ لے، اس کی مرضی ہے. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال احمد قال حدثنا بدر قال حمام فذكرت ذلك لابي سياح فقال قلت مع ابي سمير لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. باب اذا لم يوقف الخيار هل يجوز البيع؟ اگر خيار کی توقیت نہیں کی ہے، خيار کو متعین نہیں کیا ہے کہ کتنے دن تک رہے گا، تین دن تک، ٹھیک ہے نہیں پسند آئے واپس کر دیجیے گا، کئی دن میں کتنا متعین کیا. تو اگر خیار کی توقیت نہیں کی ہے، کوئی مدت متعین نہیں کی ہے، تو کیا بے صحیح ہوگی یا نہیں صحیح ہوگی بے؟ چلیں قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اور یہ پھول یا ایک دوسرے سے کہتے اختر بھائی ابھی اختیار کر لی تو کرنا ہو آپ کو, یا کبھی یہ کہتے تھے اور یہ پھول بھائی اختیار اللہ کی بھائی کون سے بھائی خیال و خیال لگ گیا ٹھیک آپ کو واپس کرنے کا اختیار رہے گا آپ کو, تو اس میں کوئی تعین ہے قیدی کے لیے نہیں کوئی تعین ہے, اگر بغیر تعین کے بھی کسی نے بے کر لی ہے تو بے ہو جائے گی, باقی اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح کی چیزوں کی بے شرح میں کتنا اختیار ہوتا ہے, کیا عرف میں اعتبار ہوتا ہے, کوئی سامان لے گیا پھل اور آپ پانچ دن بعد واپس لے کر کے جائیں ایک جگہ واپس لے لیں, اور کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دس دن بعد جائیں تب بھی آپ عرف کے اعتبار سے اسے تاخیر نہیں مانا جاتا ہے اس چیز کو, تو جس طرح کا سامان ہے اور اس طرح کا سامان بیچنے والوں کا دیکھا جائے گا عموماً کتنے دن کا اختیار ہوتا ہے اس کا اعتبار آپ ایسے موقع کریں گے, لیکن بھائی آپ کی کیا ہوگی صحیح ہوگی. اب یہاں پر باب ہے خیار مجلس کا, البیعان بالخیار معلوم تفرقہ, جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں تب تک دونوں کو اختیار ہوتا ہے, یہی قول ابن عمر کا ہے جیسا کہ آپ نے عملی طور پر ان کا بھی دیکھا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. تو ان روایتوں سے صریح طور پر خیار مجلس کا ثبوت ملتا ہے, اور میں نے بتایا جیسا کہ آپ کو بہرحال لوگوں نے نہیں مانا ہے, ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ہے قد اکثر المالکیت والحنفیت من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره واكثره لا يحصل منه شيء. جتنے انہوں نے اس طرح جوابات دیے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, جوابات بس ایسے ہی ہیں, آپ کو کچھ ہاتھ میں آئے کہ کیا جواب دیا لوگوں نے, کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو صریح حدیث ہے اس کے رد کے لیے آپ کو نہ جانے کہاں کہاں کے جران سران کے سارے چیزیں لانا پڑیں گے آپ کو, تو صریح حدیث موجود ہے, اور بہرحال یہاں پر خود امام بخاری رحمہ اللہ جس کی طرح سے حدیث ذکر کی ہے عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر, لیکن خود امام مالک رحمہ اللہ ان کا یہاں خاص مسئلہ تھا وہاں سے عمل و عالل مدینہ کا جو مسئلہ ان کے یہاں تھا, یہ مشکل تھی امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں, اگر یہ چیز جو ہے سنت رسول ثابت ہوتی تو مدینے والوں کے اس پر کیا ہوتا عمل ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے رہنے والے تھے, یہاں پر عمل نہ ہونا یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ چیز یا تو منسوخ ہو گئی ہو یا کوئی مسئلہ ہو, ورنہ اس پر کیا ہوتا عمل, لیکن اور لوگوں نے کہا نہیں عمل اہل مدینہ کوئی چیز دلیل مل جائے ثبوت مل جائے تو عمل اہل مدینہ کوئی شریعت کی حجتوں میں سے کوئی حجت نہیں مانا جائے گا. اگر اختیار دے دیا ایک دوسرے کو اور کہا دیکھیے ابھی آپ اختیار کر لیجیے, یا اختیار دے دیا آئندہ آپ کو اختیار رہے گا تو بھی بے مکمل ہے, بے میں کوئی کمی نہیں ہے, پسند نہیں آئے گا آدمی واپس کرے گا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا هم يسجر احدهما الاخر فتبايع اهل ذلك فقد وجب البيع, وان تفرق بعد ان تبايع ولم يضرب واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اگر بائے کو اختیار ہو کہ ہم چاہیں گے تو واپس لے لیں گے تو کیا بائے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, تو اختیار خالی ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے, اختیار دونوں طرف سے ہوتا ہے, بائے کو بھی ہوتا مشتری کو بھی ہوتا. کوئی آپ نے جانور بیچا اور لگا آپ کو کہ نہیں ہے تو ہم نے بہت ہی صحیح نہیں بیچا سستے میں بیچ دیا ہے, جا کر کے واپس لے آئیے آپ کو سر لگا رکھے ہم تینوں دن کی. تو قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع كل بيعين لا بيع بينهما, دونوں چاہے بائے ہو چاہے سمجھے بھائی ہوئی نہیں دونوں کے بیچ میں, جب جدا نہ ہو جدا ہو گئے اب سمجھے بھائی پکی ہو گئی, اللہ کی بھائی خیار ہو اللہ کی بھائی خیار ہو تو اس کے بعد بھی حق رہتا واپس لینے کا کس کو, دونوں کے لیے کلو بھیا ہے. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن هزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان في الخيار حتى اذا صدقا قال حمام وجدت في كتابي يختار ثلاث نار فان صدقا وبين بورد لهما. تو یہاں پر حدیث جو ہے البيعان بالخيار, حمام کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسے بالخيار ہی یاد ہے لیکن اپنی کتاب میں تین مقامات پر میں نے پڑھا یختار ہو. کیا لکھا ہوا ہے؟ یختار کا لفظ لکھا ہوا ہے. یادے کی بات ہے نسخوں میں کیا ہے؟ بے خیار, البیعان بے خیارن. کہ ہے یہاں پر کیا بالخیار معرفہ ہے لیکن میری کتاب میں تین مقامات پر کیا لکھا ہوا ہے بجائے بالخیار کے؟ بے خیارن لکھا ہوا ہے, نکرا لکھا ہوا ہے, لیکن جو مجھے یاد ہے وہ کون سا ہے؟ بالخیار. اور بھی اس کے مفاہیم لوگوں نے بیان کیے مولانا صاحب, اس کے اور بھی لوگوں نے مفاہیم بیان کیے ہیں. پھر میرا اثر معلوم ہوتا ہے کہ کتاب حفظ میں میرے تو یہ بالخیار, کتاب میں کیا لکھا ہوا میرے؟ بے خیار. قال وحدثنا حمار قال حدثنا ابو السياح انه سمع عبد الله بن الحارث يخبر بهذا الحديث عن حبيب بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا اشترى شيئا فرق بعد الساعه قبل ان يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري او اشترى عبدا فاعتقه. ابھی آپ نے پڑھا خیار مجلس کا بیان کہ جب تک مجلس ایک ہے دونوں میں سے ہر ایک کو بیع کے فسخ کرنے کا حق حاصل ہے. کسی آدمی نے کوئی سامان خریدا اور سامان خرید کے فوراً کسی کو ہبا کر دیا, قبل آئیں فرق ابھی دونوں جدا نہیں ہوئے تھے, ولم ینکر البائع مشتری اور جو بیچنے والا ہے مشتری پر کو منع نہیں کر, ابھی تو ہم کو اختیار کر دیا, آپ نے دوسرے کو دے دیا. ابھی ایک مجلس میں ہم لوگ ہیں اور ابھی ہمیں اختیار حاصل ہے واپس لینے کا, تو آپ نے کیسے اس کو ہبا کر دیا کسی کو؟ تو اختیار تھا نہیں اختیار تھا, اس لیے ماں مخیر ہم شرط لگا دیا ولم ینکر البائع, بائع بھی انکار نہیں کر رہا ہے. آپ نے خریدا سامان پیسے دے دیے مجلس سے ایک ہے اور فوراً آپ نے کسی کو ہبا کر دیا اور بائع انکار نہیں کر رہا ہے تو صحیح ہبا کرنا نہیں صحیح ہے, کہ جب تک کہ اختیار ختم نہ ہو جائے تب تک نہیں دے سکتے دوسرے کو. معلوم ہوا کہ دے انکار نہیں کر رہا صحیح ہے. اب اس طرح عبدن فاعتق ہو, کسی سے کوئی غلام خریدا اور ایک ہی مجلس میں بھی دونوں موجود ہیں, کہا جاؤ تم آزاد ہو, آزاد کر دیا اور وہ انکار نہیں کر رہا, ایسے کہ جہاں نے فون ابھی کر دیا تو مجھے اختیار حاصل ہے واپس لینے کا, تو اس نے انکار نہیں کیا. طاؤس کہتے ہیں کسی نے کوئی سامان خریدا رضامندی کے ساتھ, اس کے بعد اس نے بیچ دیا, اس کو اگر اس میں فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ اس کو حاصل ہوگا, اس نے خرید کر کے بیچا ہے ملے گا اس سے فائدہ. حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت على بدر صاحبه عمر رضي الله تعالى. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں جس کا ہلکا سا تذکرہ آ چکا ہے اس سے پہلے. کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کنت علی بکرن سا اور ایک اونٹ پر تھا میں جو بڑا ہی صاحب القیاد تھا, چلانا اس کو آسان نہیں تھا, اونٹ تھا جس کا یہ اس کا اونٹ تھا یہ والد صاحب تھا, والد صاحب کا اونٹ تھا اور میں اس پر سوار تھا, ادھر تھا اس کو چلانا آسان نہیں تھا. پکانا اب وہ جو ہے میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا, میں اس کو کھینچ رہا, اس کے باوجود جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے نکل جاتا تھا وہ. اب عمر رضی اللہ عنہ بار بار ڈانٹے تھے تبھی چلے کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے کہتے تو آگے کر دیا اس کو, لیکن میں کروں کیا, وہ فائد کرے گا کہ بہرحال میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا, یوں صاف تھا. اللہ تعالیٰ نے بار بار دیکھا اس طرح سے, اب ہے اونٹ کس کا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا, جیسے بار بار بیٹے کر رہے ہیں پیچھے کرو پیچھے کرو اس طرح سے, فرما اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ بہنی ہے یہ اونٹ اپنا بیچ دیجیے آپ مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے بیچنے کی کیا بات ہے, آپ کو میں دے رہا ہوں اس میں لے لیجیے آپ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني قال نيني بيجي جي میں قیمت دیتا ہوں آپ نے خریدا اور ابھی فوراً کسے دے دیا کہ عبداللہ چلو میں یہ آپ کو دے رہا ہوں, یا میں آپ کو یہاں جو خیر استدلال کیا کہ کسی شخص نے اگر خریدا کوئی سامان اور اس کے بعد فوراً ہی ایک ہی مجلس میں دوسرے کو ہبا کر دیا, بائے عمر رضی اللہ عنہ کو انکار نہیں کیا, تو اس طرح کی حدیث سے آپ یہ استدلال نہ کیجئے کہ خیار مجلس گویا کہ کوئی چیز نہیں ہے. اس حدیث سے کیا لوگ استدلال کر سکتے ہیں کہ خیار مجلس اگر خیار ہوتا تو اللہ رسول بیچتے کیوں, کیونکہ ابھی تو ان کو اختیار واپس لینے کا. شب کیا رکھا مخیر رحمہ اللہ نے بلم انکرل بائے, بائے انکار نہیں کر رہا ہے. تو اگر کسی نے کوئی سامان خریدا بائے انکار نہیں کر رہا ہے اور آپ نے ہبا کر دیا, غلام آزاد کر دیا آپ نے, تو آپ ہے اس کی وجہ سے قطب الدین صاحب اس حدیث پر کوئی ضرب نہیں پڑتی ہے, البیان بالخیار مال طرقہ کوئی ضرب اس حدیث سے نہیں پڑتی ہے, کیونکہ اس حدیث کے راوی بھی کون راوی ہونا نا صاحب, وہی جو اس حدیث کے راوی, اس حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں, ابن عمر. اس حدیث کی روایت کرنے والے بھی کون ہیں, ابن عمر. اگر یہ ہے کہ حدیث بات کی ہے اور اس کی وجہ سے وہ حکم کیا ہو گیا منسوخ, پھر ابن عمر کا کیا طریقہ تھا کہ پڑھا آپ نے بعد میں بھی سامان خریدتے تھے مجلس چھوڑ کے چلے گئے, وہ کیوں چلے گئے وہ, کیونکہ سمجھتے ہیں خیر مجلس کا حکم برقرار ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی ہے کہ اگر اس طرح کی حدیث سے کوئی استدلال کرتا ہے خیار مجلس کے برخلاف, اس کا استدلال کیا ہے غلط ہے. یہ دوسری نوعیت یہاں پر ہے, یہاں پر تو آدمی اس طرح تصرف کر رہا ہے اور سامنے والا انکار نہیں کر رہا ہے, کچھ نہیں انکار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو واپس لینا ہوتا تو انکار کر دیجیے آپ. اب آپ جیسے جہاں چلائیں اس کو, یہ اب آپ کا آپ کے والد صاحب کا نہیں ہے, اس کو جیسے چاہیں چلائیں آپ, تو معلوم ہے اس سے ایک الگ سے دوسری بات ہونا چاہیے. باپ بیٹے دونوں کی ملکیت الگ الگ ہوتی ہے, ایسا نہیں انتہا مال اگا لیا بھی پھر فائدہ کیا ہونا سر, اتنی عمر سے لے کے اللہ تعالیٰ نے کس کو دی عمر کو دے دیا, اتنی عمر کو دیا ہوں سر. تو اس طرح سے باپ کی اپنی ملکیت ہوتی ہے ویسے بیٹے کی بھی اپنی ملکیت ہوتی ہے, ایسا نہیں جو بیٹے کا مال ہے وہ سارا باپ کا ہے. ہاں ضرورت مند ہے باپ تو لے سکتا ضرورت پر, انتہا مال اگا لیا بھی, لیکن سارا مال باپ کا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوں سر. بیٹا جو کما رہا ہے وہ اس کا مال ہے, کوئی زیادہ کما رہا ہے زیادہ اس کا, کم کما رہا ہے بیٹا اس کا کم ہے, لیکن بیٹے کا مال سارا باپ کو ایسا میں تو آپس ہوتا ہے سر. کیا ہوتا ہے یہ آپس کام ہوتا ہے, باپ سے لے کے بیٹے دیکھے پھر کس کا ہو گیا ہو باپ کا ہو گیا, تو ایسا نہیں ہر ایک کی اپنی ملکیت ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وادی میں ایک جائیداد بیچی, بے مال لہو بے خیبر, ان کے دوسرے جائیداد سے جو خیبر میں تھی تو ان کی جائیداد خیبر میں تھی, اور جو ہماری جائیداد تھی وہ وادی میں تھی جو کافی فاصلے پر تھی, تو اپنی والی جائیداد دے کر کے خیبر والی جائیداد ان کی میں نے لے لی, تبادلہ کر لیا میں نے اس طرح سے. جی ہاں, تو جب میں بھائی ہماری ہو گئی تو جلدی سے ان کے گھر سے نکل کے باہر چلا گیا میں, اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو ابھی کہتے نہیں انہیں رہن دیجیے آپ اپنا وادی والا اپنا رکھیے ہمارا خیبر والا ہمارا اپنا رہے گا, اس ڈر سے جلدی سے میں وہاں سے نکل گیا. ہاں مکان ہے اس زمانے کی بات کر, سنت یہی تھی, طریقہ یہی تھا, متبائعین کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں تب تک اختیار ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ سابق حدیث کا استدلال کرنا شروع کرتے ہیں آپ اس طرح کا, کیونکہ اس کے بعد بھی بتایا انہوں نے سنت یہی تھی, طریقہ یہی تھا کہ اختیار حاصل ہوتا ہے. پھر فلم جب آپ باہر نکل گئے تب اختیار ختم, نہ آپ واپس لے سکتے ہیں نا ہم واپس دیں گے آپ کو. تو جب ہماری ان کی بے مکمل ہوگی اس طرح سے ہم نہ نکل کے باہر آ گئے, تو میں نے سوچا کہ میں نے ان کو کیا کر دیا, دھوکہ دے دیا ان کو, میں نے انہیں غبن کر دیا ان کے ساتھ کہ میں نے ان کو مدینے سے کافی دور کر دیا اور ارض سمود سے تین رات کا فاصلہ اور قریب کر دیا ہم نے ان کا, اور انہوں نے ہمیں مدینے سے تین رات کے فاصلے سے اور قریب کر دیا, یعنی جب خیبر کی زمین تھی اور جب آدھی کی زمین تھی وہاں مدینے سے خیبر جائیں آپ مسئلہ کرنے لگتا ہے, مان لیا تین چار دن مان لیے, اور تو وادی سے جانے کہاں لگتا ہوگا سات دن لگتا تھا مطلب, تب ہمارا ہماری زمین جو ہے مدینے سے تین رات اور قریب آ گئی، اور ان کی زمین مدینے سے تین رات اور دور ہو گئی، فائدہ نہیں تھا ان کا کریں. میں نے سمجھا کہ میں نے کیا کر دیا، ان کو غمن کر دیا ہے، اور بے شر آدمی کرتا کیوں مولانا صاحب؟ اسی لیے کہ ہمارا فائدہ تبھی تو ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کرتی کیا کرو. اگر آپ کی کسی سے خریدنے میں بیچنے فائدہ نہ ہو تو کوئی کرے گا؟ آدمی اسی لیے کرتا ہے کہ ہم یہ لیں گے ہمارے لیے فائدہ مند چیز، فلاں یہ چیز دے دے رہے ہیں، یہ چیز دے رہے ہیں ہم، تو آدمی اسی لیے کرتا ہے. غمن سے مراد ہی نہیں دھوکہ دے دیا مولانا صاحب، انہوں نے اپنے اعتبار سے صحیح سمجھا ہوگا، ان کو اپنا لگا ہمارا اس میں فائدہ ہے، ماں سے لا کر ان کے تاؤ زمینیں رہی ہوں تو ساری ابتدا ہو جائیں گے ان کی. سارے اپنا اپنا فائدہ دیکھتا، جنہوں نے دیکھا کہ مدینے سے قریب آ گئے اس کی دیکھ ریکھ آسان ہوگی، انہوں نے اپنا فائدہ سمجھا ہوگا، جنہیں کہیں انہوں نے کیسے قبر کر دیا ان کے ساتھ. تب اس طرح مولانا صاحب کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے کہ بے گھر جلدی سے پھوٹ لیں آ کے واپس نہ کر دے وہ سارے بجلی سے، صحیح یا نہیں صحیح؟ صحیح ابراہیم صاحب؟ نہیں بالکل نہیں صحیح مولانا نا. اس طرح سے بے کریں اور اس ڈر سے کہیں واپس نہ کر دے وہاں جلدی سے پھوٹ لیں آپ، نہیں صحیح ہے اس ڈر سے. ویسے ٹھیک ہے بے ہو کے دوسری دکان جا کے سامان خریدنا ہے تو چلے جائیے آپ، لیکن اس ڈر سے کہیں واپس نہ کرنا شروع کر دے، جلدی سے وہاں نکل جائیں، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ ایک روایت موجود ہے ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، باؤ لگائیے مولانا صاحب ورنہ کہیں گے انہیں کی حدیث کو جیسے مسئلہ ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا الا ان تکونا صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. یہ اخلاقی ٹکڑا ہے اور حلال نہیں اس کے لیے کہ اپنے ساتھی کو چھوڑ کر کے چلا جائے اس ڈر سے کہیں بے کو فخر نہ کرنے لگے. اقالا اور اقالا اور استقالا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. من اقالا نادمن بیعتہ، کوئی آدمی خرید و فروخت ہو کے بعد میں نادم ہوئے آپ واپس کر دیجئے، اگر آپ واپس کرتے ہیں اس کا بہت ثواب ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس ڈر سے کہیں بے کو واپس نہ کر دیجئے، وہاں جلدی نکل جائیں آپ. کیا فرمایا اللہ رسول نے؟ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ایسا کرنا. تو یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے اور ایک ابن عمر کا عمل ہے. کس کو مقدم کریں گے آپ؟ حدیث رسول مقدم کریں گے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مقدم نہیں کریں گے. تو کیوں ایسا کرتے تھے مولانا؟ وہ سیدھا جواب کون سا ہے؟ تو نہیں معلوم تھا وہ، ورنہ اگر ان کو معلوم ہوتی یہ حدیث تو پھر ایسا قطعی طور پر نہیں کرتے. لیکن بہرحال ان کا ایسے کرنے سے ہمیں فائدہ یہ حاصل ہو گیا کہ معلوم ہو گیا کہ یہاں پر تفرق سے کون تفرق مراد ہے؟ تفرق بالابدان مراد ہے یہاں ان کے، کہ صحابی رسول نے تفرق بالابدان اس سے سمجھا ہے. یہ بہرحال اس سے بات معلوم ہوگی، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تفرق بالابدان مراد ہے جو آپ کے سامنے حدیث ہے. چنانچہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا مغنی کے اندر، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم علی فعل ابن عمر، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم علی فعل ابن عمر، والظاہر ان ابن عمر لم یبلغ ھذا، والظاہر ان ابن عمر لم یبلغ ھذا ولو بلغه لما خالفه، ولو بلغه لما خالفه. ابراہیم صاحب، ہاں تو ایسا نہیں کریں گے. السلام علیکم.